amma tani do ne fa ni na bunya do kar mo kene ka tuta no wule ko tor ja du a wajere ma ya ko ga yirtu ale kuba ni do ga yirtu ko ala tu tin ne ku sabu mi na ke fo fa ni na ke na ku ra tra chi ka ke ga ya ya pe so ka bu kar mo kene na wule ya to ni le ka sikita e inna kiri wo ka fara yin ke di wuru ba Allah ele ina la ku du fo mi biya tinin me ni sara jame ka kare kar mota biya biya tanda tan ka tra ko ene tu do bor du nyina tan una fere kana kere kere yere ko e beddu gon kare alle munu do ko soro munu ya to mi andi se ka du gon kare ni alle na nya mo mi ma to ay koro la ay koro ba be koro la min na kono mo ya ti tri ju sura ni ay itia lo femi ko to abiya kara medu to kono mo ya sura ni ay ni ka kono mo ya sura ni ay ay koro tima ele tu do ina na fa to ya ja allah bil ghayra din ana ay mata lana na ga julu qur'ana lana na ga julu qur'ana to mi bi anya fo da karmo dun jande arba baka koro me ka korta ngara masara ma be karmo ti do fe ni ambe na si esawa fo ni abu kelin ay kar ko ben kelin torta Allah le bengar ya halkar mu duniya re ya me kar ku ka mu abu ta be sikara ayalon sana ku ka mu ce ku ndu bangai anar mu gori wudan ko so ni ku man to me fo adur tan no tundu ti fu no fari wura mana mila sala fa na mu mana safa na ya dawti be we Allah tram ya lo ko no diara kan yiri bila kar ku na du gon ke anar mu gori da fa wajibu nyato alo tu ya lo ni ma fo ko alo mi o beta alo wa fe no kan wuyo ala tira ni ko ya angar mo gorta mara nyar ka kare nyam si ko wole nyino de fa mi ka de kar mo ke ka wole fata ya rabbi ala masara kara ay mata angar mo to mo gorra ana ka bon dorra bil ghaira ni ara sha ma ni na ngalu angar mo le ka bon nga al qur'a qur'an ali an yimura lana ka di andoruma abeli jeye ala ya suma le ka bon nga al qur'a Qur'an ali anjimura lana kadia buma ni abeli yeye Malakar mole ka buonge ali Qur'an Qur'an ali anjimura lana kadia buma ni abeli yeye Malalu le ka buonge ali Qur'an Qur'an ali anjimura lana kadia nduruma ni abeli yeye Mamar pangan ka buonge ali Qur'an Qur'an ali anjimura lana kadia nduruma abeli yeye angar mo be to ko malaka buonge ali qur'an qur'an ali anjimura lana kadia nduruma lijelo kamba bu le ka buonge ali qur'an qur'an ali anjimura lana kadia buma ni abeli yeye ali ay baba malaka ka buonge ali qur'an qur'an ali anjimura lana kadia buma abeli yeye kam daraman mutawakkil le ka buonga al qur'an qur'an ali anjimura lana kadia buma ni lijelo kam daraman le ka buonga al qur'an qur'an ali anjimura lana kadia buma ni lijelo angam babakar le ka buonga al qur'an qur'an ali anjimura lana kadia buma abeli yeye kam babakar le ka buonga al qur'an sifaura lana kadia buma ni lijelo kamba bakar le ka buonga al qur'an muatera lana kadia buma abeli yeye al mam gudu le ka buonga al qur'an makamara lana kadia buma ni lijelo gudu le ka buonga al qur'an sifata al gira lana kadia buma abeli yeye Allah le ka buonga al qur'an tafsir ma nara lana kadia buma lijelo Allah ka fara ngar mogoriye Allah ka fara ngar mogoriye imaita abe ko dole anuma de fami biya nya ka tali asri abiya biya hal mo do be ta ma far for le biya lira Allah ko so e kas mo do jamas ngi ma ka tira ba ta ka ma far for ka do mo do ye ni na ngoro ni mo mir to girta biye ka wala fany wala ko mana karmo wo karmo siyamo wo boro min ka wala fony bal jomo ko sigini afal be ngar mo fitini ko ngar mo be to ma ma maru panga karmo ba bu faalu karmo ba bu ka wala fony biye kara wo biye nyana kana denga momi to foyo ko kanata babal do kando karnatu dajmanu anga baba ka takrar nyana ya kudus takrar nyana dajmanu tugu daura anyo to alama anga mor alama hina na biedi ni anga sikitu wadu war biasara biara alaka na arbona ra kana ndo tugu bonara pamarar ka fa ko anar jo ko demia meta anur beta famia ya ka dambar faranya koro kamburi kaka kuwariye fombia katika kabonyo na fondo matui yando rina sekuo yani na sekuo kapunu ega fra li akatura yai ka fra jo kan yerera yai mi arga fati kula la ko ai ha tinu arbiya jira nyama tinu arbiya jira nyama saka tinne yando ro mara ko a narjo yala na sai wai ya midina samna faka ka chandur ra wa kuna ani andur ka ke tura burgumbu ye wenjwa ma ani kururu yala ndu ame kunu bari ye wa awa ba una ani ambaru da au mani andu holu witu jamu jul jamu ani ambaru ne ya pati wala pati ai ya midina yala samna faka ka na chandur ra wa kuna Pak aku andur kake tua, burung buaya wen dua ma aniku dianduru. Ame kuno baria wa awabauna walam baru lawali. Fajuna taru ya bibala ya nakan manyuma sallallahu ya Rabbi tibai materera amakidikara. Ile mama mama kuli, apa yang mohon ye inala wali, apa andi pun waili ye inala wali. Afo abal motiri ye inala wali afo kambu bun lazrabi ye inala wali afo azibun wayiri ye inala wali ko arjuna moru wala heri anyar laba moru lamajimu arbebe kumbe baga ye ila katar la wakira mikar lome ike sajmana iza wakate bimbaga bintu manara Iza wakati wakando Kongoliri mwotu manara Iza wakati wakando Lolo ntakamatu manara Iza wakati wakando Barijatu manara Iza wakati wakando Linda kajibatu Nivanya nivadu wa makeli Denyato aliyara aliyano amusoyi saya anyana komi biya kare ga ya tura karda sira ka sebe kana duniya ka duwar far duniya ka sanguru kare tabe adobei Allah di jetti jetti lu koso e muso sa ya nyana ye muso lo lomina ani arba sigmina gudu ngani ya lo lomina kana sebi ima Allah barka tata anyana dugu ka ni ka bo la ka wala ke lu nyatembe adugu para yele mana fandu waye ayele mana fandu waye ne jetti marku gonde danyana ma fo kiyamatu ni ala ko kanake ali atun mama ila atun mama ni aka satan adusna foye nya dole ma mabo kemala lamina ina ko duar general ni ali ko li man yal ki sie go mina aya fo ko ali ali lamina ni ka kutna ke ika ja dile mili koso mili koso mili koso mili koso ulu koso nga keta ula ndetu ya foye masa ya koso ndia foye etu donya koso ma foye nya foye bile mingo ni sarau nya foye bile ni bana tukuto ko mi ngoy na ko mi garo mbi akere ta wolo ko sorbi nyaani ni yakanya me garde ni ta wolo ni mi na bi ala tuma daw rasa na mi yesa abe iga na mi yesa tri ni aka yara li ali yara ba ga wolo na mi yesa be yara la do ka ta ke ka ce duwaye aka ce fer ce saura be mu bali aka ce fer ce saura chaani aka ce fer ce te mu kulunyi kiasi gani makaburu dokor kiasi kumbu kiasi kumbu kumbu titike aka inga nyeri munu bema aka kwa ya kwe kuduwele kanyora sima mkosoro kuhulewe jmanyi aku muso duwele bema jamana anjamana miyambi arta musonya ya sita mkoduofe ni musolo alekele ni bembe ate filanga musoka ni musoka nganu abembe dunya bia mbiafe dunya bia wale musoli sara ei alimuzo zara lajuma kwa miena debe okumule halbi ako o ibe wole halbi ako o ei ako denga kunu ka di mai tie ni lebe ntai ako o e dian na miya sa kungame na ko alo me gibrilaha Biramatika wajan. Ege birilaha. Biramatika wajan. Ega ala nimisa moko tiyerke. Kutu nabi bama. Biramatika wajan. Jani iya fa nabi bama. Biramatika wajan. Ale ayi alimu suyinto. Biramatika wajan. Dezia manato. Biramatika wajan. Yaya faruma. Biramatika. Agora kunga kunu ka dima edie ye komoto akun mundo mundo ka toba komoura eni ya kunu ka dima ka ba komo be wo koto komoto ko akubasite ko akere ko mi ko so ile do malo na mi asaka lo wona ra ko akaburu be mi akaburu irana aka akaburu irara akude ka kanu nyanya na mayaye ako ho kunya dugon ka nyanya na yako ho fada isa alayhi salam na miya saka do wona ka kabu ka do fla ka bana wona ka nyadi kaburu ma ako ya sabar kabur faruz bi inna ako kaburu tigi bo ni ala ka diya ni cheka kabu cheka kaburu mi miya ka fati ke do ka wuri kallu ka du koru ce ka wuri kallu ima fa imu so lide ima fa tinna ko kimi do ko kiyeli Kutu nabi bama Biramatika wajan Jani iya fama Biramatika wajan Asu wadu Jefi Wanaru tarujum Minfi tabi boradara Miaka na miya saka kuna Chemi mbira kani Tabi boradara Kibwanu ningara Kibwanya deuna Womana fijo dinga kondo mi bia bia Dobora bia Tamana buwa bia ra ngara masara ku be kaburra kaburu mi dugu koron di ni me di mi na femi be dugu koron na Allah le bengare ni andi Allah ratu ki ku ke nyokna iga ba kar mo biye ni nga januma te dugo do ma fa me femi kere nyokna ta januma do mo ko sey man liban ya wanya na boni wulu ko so akati nyam si akati akati kutu na bi ba ma biramatika wa Allah ya bana bi bama biramatika ni le siel rabbi ni le siel rabbi mi ni siel rabbi e do masa ti jega oh mal masa ti jega fo da be me ngam sinya ke rabbi amma ba buto de amma ba kana fa sa manu man yena fa odi Allah na nyabo albiru la yabula wa jambu la ya wa dayanu la yamu Famal masita kama tadino ku ka ku biya bawo adisur bani ku kwarta ku aye namiya zaka fo ko to mi du kele muni aka bo ko ya ruhu la ko ma sanina fo ko muso tamiye mi be kele mo fi tabe bora do biya jamta ako aya ko ya fo ne ya la ke ka to wo mi wura tabe bora Aku la ilaha illallah ensa ruho la la ilaha illallah isa tidwa tana mafala isa masani na ponyo le be enza ye isa ya kalimaniya na meza ka baba koila asara kafiri akunna kalimaniya kala fami alla ka fami nyina le wulka chefri sukola ka nyina kaburu ku aka che kaburu na meza ka kunu kalimaniya na kasa kala aka nya ka ko a dai ka kaburu mi dai ko tu yana na miya sara na miya ta ka fara abana duona akoi ya saba da kaburu kum bikin la akoi kaburu tiki kum ikunu ne Allah ta diya ni kar mu amso ka wuri a wura ka kun ga ta ka bango juru ka bua kun gira na miya sajja da kamso muso ta yi akoi ma fa muso liya akoi tun kana kun mutu sa imuso yi akwa la jo ala mi sar amamiya ni misara amamiya su lara muso ger de kunna na miya saka to kinde kata ya ma de ka wa ja de ya ma de ka wa ja de ala kutu na bi ba ma bi ramatika wa ja yanne iya fama lira ala ali koko la la ka ki adiara tir ngar masara du chaile ala liman yali tiama liman yami tiana wodan ko so anyi anyi sike ta nyongo wo ja wale afansike nyongwo fokendi le mwoka kere pama ya tu akwira ala kwe ni sarali ni ka jita ala ta sarati tiyan sa dea shugulani ni abeti ya indeti shugula ika akorasi aye namiya saka nyabo kataka taka dugwara kakietwe kiega po muso ili li akwe sarali ligara ligara nimsa inimsa fe mawuri kapatukwe na meka buru yukoroli ako jom do kam ngunta ko ruho lai kuna miya salo na miya sa kutu no tara aka nyabo kata miya kuno muso kuna amadiya ye ko filal bana mo kosu no sugula e yebe la jingora no sodia e yebe la sunora tie nana kirmana aka fo muso ko ko jigara lawa tikal mashkulara ko sisanda sundo le bena dawra sa ato ni ise ise ndile na ka sendele aka fulawu ka ni ne na kirito kaburu kore na mi na saka da yamatika wajade yamatika wajade yamatika wajade akwa Allah le bangare ko ka mini tara ni sinya na gbeni ka ndi suno ka to suno ko sena na na mi na saka ta ya miya aku na kelen de amso woto ka ani asu no ora batara al bala ya tinuna wal wafa tinuna la ya bi madala kima tinuna la ya bi madala kima la ya bi madala kima imzo gara asalale anyana swala fe ile yerke al bala ye balauriye ya ti balauriye na kaba muson lera walwafa la yirfa wodo la yati uti soro kabwa shamana halka ta dunya wuri la yirfa bere la yati o babango utina kaba muson shamana muzorra muzoru biya radda arbeki el wodwale ali ayala bato akuri kema hali ala jatife muso kelimbe ya akuri kya wuru kelima oba muzorra mimi ko saka yirdi ala ma odango so ala zira sa akunno ya fo fatar al bala ya ti min hunan wal wafa min wala la ya ti mada la jiman la irfa asura ko le musur rakil wi iga me kramo je ke sun do ke sun do muso tu sin be ay ele mi bora kabur da ele o sun do dile tu kaburo be kam ya mai muso sin gine me abei ke be sun do ra be sun do ra be ni mata ke ba adin ye ke na be su ka be na na bu kena akiana tofere anansi ko temaraka ilo musuka musuka masade ordo bereni muso nyuma mi bekene kami ngantalo qadara li bala yati min wona wal wafa min wona la yati min wona la yati min wona murmule yarike albala ye balauriye yati balauriye na minuona kama muzorlera walwafa la irba wodo la yati utisoro arshamana halkata dunya la irba bere la yati wodo utisoro arshamana ima la irba woye la yati utisoro arshamana halkata dunya wure to ablara adanu alar ta alfamar ti aku igame tabarakala desa idurlama do brama yirbe ko cho masa kiye de mere abasu kan masa alere jati adangu ya jati chani kamle ya fani me e muni munu ko ya mena nya ko ilo aka su sama karmo su ka do alu tuya lamana kam musofara muso chan ya benyamsi masa de kumba benu ngoforu urtalo nye yele mara kaye akaye musoka akiye kunda ta yere kala dukuma badara li bala yati minuona wal wafa minuona la yati minuona la yati minuona la yati murwele yarke alibala ye balauru ye yati balauru ye na minuona kabona yor lera wal wafa la irfa wodo la yati odi soro asiamana ema la irfa ye wa la yati odi ti soro asiamana ema la irfa wo ye la yati baba odi soro kabo asiamana kapo mojoi aka kia kun na duguma ta yewu kaba kuzuni kuzuni kuma kunda fasadunda da laka sani ya fanga na afana ka zuomina karmo mata ki mata dondu ka ilma kinne ka afrika ka ardafa ka saka ku karmo barda barda barda ko ya dukan sarki ta kunu kutubu asu amusoye mu godo ko pangwa betira betira na aga wuri ka suno wata atara wurdududu aka daga so mata dondo le medugo do aye amso ya soku aga go ko hani da tati ako muso nda musolo musolo fala hani ha jani boni ni musoti fangaratu aka muso ka to la e muso tanyu kadara le bala ake binona bai wala وقالت له هل مكافاكي اقوانا داري اطول من المركي اقوم مساكي مساكي بانيا بني انتا امسر نيني بني نيكي سي نيلون نيلون إلي يركى علي بالا يبالاو يا ياتي بالاو بيه نامي هنا كبوا مغرد را والوافا لا يرفا ودو يا ياتي وتسرى كبوا سيامنا خلق را دنيا ولي ماذا دين تاوتا مصر نيني بلي فقال ابن الملك أترد أن تغرر عليا على جاريتي ماذا دون قيل ما كافوكي يا يقوى يا إنك شولي دنيا مصر نيني كبوا ya bo sinani yin ya misir mun bo sinani mata don ka ce yin ngati la fakala lahu rajul ce ga fa ku wallahi aku ngarra masara inna hadha zati musain ka musulu wa inna sayyidina isa alayhi salam aya ali bana mota aku fa ran zikra ke kumu na miya zalaka ka kunu musain musulu ka bo ate mudo ka bo kunin ta inna la yati malala ima inna la yati mata don ko nyami sirninu muso ko ni te jetu ko ngara masara ililu muso le bay arba wulira fa bayna ma huma kadhalika wa iza isa alayhi salam bi jayhim arba barka na min sabora na nyatu ki se ko kina hadal malayati minuna wa ya ma la yati wallahi dogal dulu ile yerke albala ye balawriye yaati balawriye na kabana yor le ra wal waqa la yfawdu la yaati oti soro asyamana la yfabara la yaati oti soro asyamana namiya sakana kana syarma asir arma wulira فقال الله يا روم الله جاءك ابو اقوال مساني نافنيو اما اجي يا جوجاتي يا قوم شولتي مي مشولتي الا تي ايت حالي كمي كنني التي قال نعم نمي انسا فقالت يا روم الله انه كجاب مشوكه تو الله ينافنيو كي انفنلو ابنا مي انسا جاكل سوره الله قوم وكو كي انفنلو وانا جاري يا ابن الملك نيما تكيه دوم مسرنين بني ني كيف تجي نمي يسافا نيالو كافدي فقال لها اما انت التي ايتوك اكو اللي تمسو ني انسا كي اللي مسو مي كنو اللي تي اكو لا كوني تي فقال لها يا تيمنون وليوابا namiyan saka ba ma kala tiya yeto ka bi kini la tara ويلي تنميل لكم نيالة عجيو يلي مسيري تي هذا فوق أبو نتو إنا لا يتيم ذا لا يتيم ذا لجمع فقالت الله والله يرونا كون غرم سارا نيتا بي نيتا شني كابونا مين سيكي أقول لتاكو لتا أكون غرم سارا نيتا مساني نفنيون فقال لها رودي علينا ما تويناكا كون غفم دي ما ديسا ميا يافت كون غفم دي ما ديسا فقال لها بلا يدي منونا والباما لا يدي مدى فقال الى يرك البالا يبلوري يا عادي بلوري نام يونا ابو مصر والوافا لا يبا ودونا يا جو بابا ودي زرا علي مدوننا فمو كيلين لي لا يبا ورا لا يا جو ودي زرا ارشيا منا اما لا يبا وي لا يا جو ودي زرا ارشيا منا na mi asa ka do mi akoto anga ka mi di masa adi mi afa daga ba ni muso bina afara fagala isa alayhi salam na mi asa ka toto man narada ayya yura ila asasin ma ta kafira fa hiya fa minna wa ma ta mu'minan falyanur ila jalka laswadi na mi asa koto nya fuari amoru nya fuar biya ye arbiya ya me مغوم غلقا لنيني كاركو اياني كمغدوية المغسارة كافريارة كان نينما يا كلمانيا كتوي كسالمانيا مغوية فليانيور الى جالك لسواتي كوا تيفين فرق تيفين كونيا كره لمغمين يانا ومن اراد ان يانيور الى شاش ماتا مؤمنا فعيا الله تعالى فكفر ومات كافرا فليانيور الى هذه المراتي نمي هذا كتو نمغمين تقوياني mwana mindu wa fere adama dindu wa ye mi sara limani nyaka alaka nyanama ya nyasye ye naka kafri ya kafaka kafri ya kan atiki ya muso yifere fakisama rajulu anna hu laya teke watu banda jalika abada muso chieka karakunga rama sakiluna mika santa katukuda niti furuka tuku halika kala hara إلى يرك البلا يبلوري يا عادي بلوري نامي هنا كبنا يغر لرا والوافا لا يربا ودونا يا عادي ودي سرا كبوا سيامنا إما لا يربا ويا يا عادي ودي سرا أرسيامنا إما لا يربا ويا يا عادي ودي سرا كبوا سيامنا ورجع إلى البرارة يا عبد الله شيخ ابو كان قبل كونك كي انا كان باتو ابانا اكون غير مسار ندي فرو ندي مجو فرو تاتوتي فرابا او كاني دار يا كفارا نبي باي يا لي يا نارا وانا وري يا نور يا ك نبي باي اكبر را واوشيا يا يوا ك نبي باي ادون ورا ويا سري يا سنم يا ك نبي باي Agora zira wandia alaydu ya son nana kirida alaydu ya son nana kirida wala saya kuofe nana kirida shigira kuofe nana kirida kabru kuofe nana kirida saya kuofe yani nyumala ajijali anyidari ya bunyake baragira abilunta bariye baragira adun bariye alani dare herara ajubariye herara ajeka bariye herara baba ku bariye herara ajubariye ala ya binge jurumura kabamba limam ne akwa morka dare sonam yara kabru shoki bariye sonam yara bango bariye sonam yara iri la bariye sonam yara kabru shoki bariye ya lorin dike adunina ya lorin dike acherura ya lorin dike anarura ya lorin dike adorura ya lorin dike tananga unina ya lorin dike abadunina ya zoni ndije aburujerura sawaru nyumana ala nyidarungu yake diyamana bagaye akuwa mgaru diyama diyamana bagaye kuduwezi mgaru diyama diyamana bagaye babangu ya tanangawunu diyama diyamana bagaye aburujerinu diyama diyamana bagaye akuwa mgara ya nyumala la chwari muna yeleka na norufon saya imbaragira wala ala kana njarawi na bi batani wo waleje yandeto ya allah ka binamili mustafa ala ya nabi balaka binamili mustafa baba nyanye raba ye binamili mustafa nimadir mama dunyi binamili mustafa nihasim mama dunyi binamili anyi dar ne ku so mama da wuni binabil mustafa yalla yande ne ki la bi mama da wuni binabil mustafa yalla anyi dar ne murata mama da wuni binabil mustafa yalla yande ne ka mu mama da wuni binabil mustafa yalla anyi dar ne luwai mama da wuni binabil mustafa anyi dar ne ni jere mama de wuni binabil mustafa yalla ni dar ni malik mama de wuni binabil mustafa yalla janani kinana ga mama de wuni binabil mustafa yalla ni dar ni mudra ga mama de wuni